नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 10 नंबर 15 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत्तहमर्जुन न ततस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् न अन्तस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशत प्रोक्त विभूते विस्तर मया यत्यत् विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमतूर्जितमेव वा तत्तत्तेव अवगच्छत्वम् मम तेजोषसंभवम् अथवा बहुनायेतेन किम् ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकाशेन स्थित जगत् और हे अर्जुन जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं क्योंकि ऐसा वो चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है ये तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है इसलिए हे अर्जुन जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान अथवा हे अर्जुन इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। ओम तत्सत इति श्री भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्याय समाप्त। और हे अर्जुन जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं ही हूं क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित हो इस सूत्र को कृष्ण ने बार बार जोर दिया है। बहुमूल्य है और निरंतर स्मरण रखने योग्य इसलिए ही जब भी हम ईश्वर के संबंध में विचार करते हैं तब ऐसा ही विचार में प्रतीत होता है कि ईश्वर अस्तित्व से कुछ और है। ये विचार की भूल के कारण होता है या विचार के स्वभाव और विचार की प्रक्रिया के कारण होता है। जब भी विचार का उपयोग किया जाता है तो चीजें दो में टूट जाती हैं। विचार वस्तुओं को विश्लिष्ट करने का मार्ग है तो जब भी हम सोचते हैं ईश्वर के संबंध में तो जगत अलग और ईश्वर अलग हो जाता है। तो हम कहते हैं सृष्टि, तो सृष्टा अलग हो जाता है। लेकिन वस्तुतः अनुभूति में सृष्टि और सृष्टा पृथक पृथक नहीं है, वे एक ही हैं। इसलिए पुराने अनुभव करने वाले लोगों ने कहा है कि ये सृष्टि ठीक वैसे ही है जैसे मकड़ी अपने ही भीतर से जाले को निकालकर फैलाती। ये जो इतना विस्तार है ये परमात्मा से वैसे ही निकलता और फैलता है जैसे मकड़ी का जाला उसके भीतर से निकलता और फैलता है। ये विस्तार उसका ही विस्तार है, ये विस्तार उससे पृथक नहीं है और एक क्षण को भी पृथक होकर इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यह है उसकी ही मौजूदगी के कारण, वो इसमें समाया है इसीलिए इसका अस्तित्व है, वो मौजूद है इसीलिए ये मौजूद है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ईश्वर को अस्तित्व का पर्यायवाची माने, अस्तित्व ही ईश्वर है। इस बात से तो विज्ञान भी राजी होगा, इस बात से तो नास्तिक भी राजी हो जाएगा। लेकिन नास्तिक या वैज्ञानिक कहेगा फिर ईश्वर शब्द के प्रयोग की कोई जरूरत नहीं, प्रकृति काफी है, जगत काफी है, अस्तित्व काफी है। और यहां धर्म के जगत के लिए विशेष शब्द के प्रयोग का अर्थ समझ लेना उचित है। अस्तित्व काफी है कहना, लेकिन अस्तित्व से हमारे हृदय में कोई भी आंदोलन नहीं होता, अस्तित्व से हमारे प्राणों में कोई चीज संचारित नहीं होती, अस्तित्व से हमारे हृदय की वीणा पर कोई चोट नहीं पड़ती, अस्तित्व और हमारे बीच कोई संबंध निर्मित नहीं होता। ईश्वर कहते ही हमारे हृदय में गति शुरू हो जाती है। ईश्वर शब्द इसलिए प्रयोजित है क्योंकि ईश्वर है इतना काफी नहीं है कहना, आदमी ईश्वर तक पहुंचे ये भी जरूरी है। धर्म केवल तथ्यों की घोषणा नहीं है वरन लक्ष्यों की घोषणा भी है, यही विज्ञान और धर्म का फर्क है। धर्म केवल तथ्यों की फैक्ट्स की घोषणा नहीं है, क्या है इतने से ही धर्म का संबंध नहीं है, क्या होना चाहिए क्या हो सकता है उससे भी धर्म का संबंध है। अगर बीज हमारे सामने पड़ा हो तो विज्ञान कहेगा ये बीज है और धर्म कहेगा ये फूल है। धर्म उसकी भी घोषणा करेगा जो हो सकता है, जो होना चाहिए, और जो नहीं हो पाएगा तो बीज के प्राण कुंठित पीड़ित और परेशान रह जाएंगे। बीज अतृप्त रह जाएगा अगर फूल ना हो पाया तो, और बीज के प्राणों में एक गहरा विषाद, एक संताप रह जाएगा, एक अधूरापन। विज्ञान इतना कह के राजी हो जाता है कि अस्तित्व है, धर्म कहता है ईश्वर और अस्तित्व समानार्थी हैं, फिर भी हम अस्तित्व नहीं कहते, कहते हैं ईश्वर है। ईश्वर कहते ही बीज और फूल दोनों की एक साथ घोषणा हो जाती। जब हम कहते हैं अस्तित्व ईश्वर है तो हम मौलिक रूप से यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक ईश्वर है और हो सकता है। कृष्ण ने कहा है ऐसा चर और अचर कोई भी नहीं है जो मेरे से रहित हो गए, ऐसी कोई भी सत्ता नहीं है जहां मैं मौजूद नहीं हूं। लेकिन पत्थर की तो हम बात छोड़ दें, आदमी को भी पता नहीं चलता कि वो मौजूद है, पत्थर में भी वो मौजूद है। पत्थर को हम छोड़ दें, आदमी को भी पता नहीं चलता कि वो मेरे भीतर मौजूद है। हमें भी अनुभव नहीं होता कि वो हमारे भीतर मौजूद है, और हम भी उसे खोजने निकलते हैं तो कहीं और खोजने निकलते हैं, काबा में, काशी में, मक्का में, मदीना में, कहीं उसे खोजने निकलते हैं। ये ख्याल ही नहीं आता कि वो यहां भीतर हो सकता है। क्या कारण होगा? कारण बहुत सहज, बहुत सरल है। जो अति निकट होता है वो विस्मरण हो जाता है, जो बहुत निकट होता है उसकी हमें याद ही नहीं आती, और जो भीतर ही होता है उसका हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता ही उन चीजों का चलता है जो दूर होती हैं, जिनमें और हम में फासला होता है। बोध के लिए बीच बीच में गैप, अंतराल चाहिए। हमारे और परमात्मा के बीच में कोई अंतराल नहीं है, इसलिए बोध पैदा नहीं हो पाता। इसे थोड़ा हम समझ लें। अगर आपको बचपन से ही शोरगुल के बीच बड़ा किया जाए, रेलवे स्टेशन पर बड़ा किया जाए, जहां दिन भर गाड़ियां दौड़ती रहती हों और यात्री भागते रहते हों और शोरगुल होता हो, इंजन आवाज करते हों, तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि शोरगुल हो रहा है जिस दिन रेलवे में हड़ताल हो जाए, उसके पहले पता नहीं चलेगा। जिस दिन सब गाड़ियां बंद हों और यात्री कोई आए ना जाए, उस दिन आपको पहली दफा पता चलेगा कि शोरगुल हो रहा था, अन्यथा आप शोरगुल के आदि हो गए होंगे, आपको ख्याल में भी नहीं आएगा। जो बात निरंतर होती रहती है उसका हमें बोध मिट जाता है, जो बात अचानक होती है उसका हमें बोध होता है, जो कभी कभी होती है उसका हमें बोध होता है, जो सदा होती रहती है उसका हमें बोध मिट जाता है। और परमात्मा और हमारे बीच कभी भी हड़ताल नहीं होती, यही तकलीफ है। परमात्मा हमारे बीच कभी ऐसी घटना नहीं घटती कि परमात्मा मौजूद ना हो। अगर एक क्षण को भी परमात्मा गैर मौजूद हो जाए तो हमें पता चले। मछली सागर में तैरती रहती है, उसे सागर का पता नहीं चलता। मछली को सागर से निकाल के रेत पर डाल दो, तब उसे पहली दफा पता चलता है कि सागर था। तब उसकी तड़फन, तब उसकी बेचैनी, तब उसके प्राणों का संकट खड़ा होता है, तब उसे पता चलता है कि जहां मैं थी वो सागर था, वो मेरे प्राणों का आधार था। लेकिन आदमी को परमात्मा के बाहर निकाल के किसी भी रेत पर डालने का कोई उपाय नहीं, इसलिए आदमी को पता नहीं चलता कि वो परमात्मा में जी रहा है। ये अजीब सा लगेगा, हम तो साधारणतः सोचते हैं कि परमात्मा बहुत दूर होना चाहिए इसलिए हमें पता नहीं चलता, वो बिल्कुल ही गलत है। दूर होता तो पता हम चला ही लेते, इतना निकट है इसीलिए पता नहीं चलता, और निकटता इतनी सघन है कि कभी नहीं टूटी इसलिए पता नहीं चलता। दूरी कितनी ही बड़ी हो पार की जा सकती है, और परमात्मा अगर दूर होता तो हमने पार कर लिया होता, और एक आदमी पार कर लेता तो फिर तो हम पक्का रास्ता बना लेते, फिर कोई कठिनाई न थी। एक कृष्ण पहुंच जाते, एक बुद्ध पहुंच जाते, फिर क्या दिक्कत थी, फिर कोई कठिनाई न थी। चांद पर एक आदमी उतर गया, अब सिद्धांतता पूरी मनुष्यता उतर सकती है, अभी कोई कठिनाई की बात नहीं रही, देर अबेर की बात है। एक बार रास्ते का पता चल गया तो कोई भी उतर सकता है। जापान की एक हवाई यात्रा कंपनी 1975 के लिए टिकट बेच रही है चांद के लिए। थ्योरेटिकली पॉसिबल हो गया, सिद्धांतता तो संभव हो गया, कोई अड़चन नहीं है। चांद पर आज नहीं कल कोई भी उतरेगा, एक आदमी उतर गया तो कोई भी उतर जाए। दूरी की यात्रा की एक खूबी है, दूरी की यात्रा में रास्ता बन जाता है, एक आदमी पहुंच जाए सब पहुंच सकते हैं, लेकिन परमात्मा और हमारे बीच दूरी न होने से रास्ता नहीं बन सकता। दूरी के लिए, रास्ते के लिए दूरी जरूरी है, कुछ तो फासला हो तो हम रास्ता बना लें। इसलिए इतने लोग परमात्मा को पा लेते हैं फिर भी रास्ता नहीं बन पाता, बंधा हुआ। कि जिस पे से फिर कोई भी धड़ल्ले से चला जाए और फिर किसी को भी ये चिंता ना रहे कि मुझे खोजना है, रास्ता पकड़ लिया खोज पूरी हो ही जाएगी। ध्यान रहे, अगर रास्ता मजबूत हो तो आपको सिर्फ चलना जानना जरूरी है। धर्म के मामले की कठिनाई यह है कि चलना तो सबको आता है, रास्ता नहीं है, और हर एक को रास्ता अपना ही बनाना पड़ता है, कोई दूसरे का रास्ता काम नहीं पड़ता। दूरी हो तो दूसरे के रास्ते काम पड़ते हैं, दूरी यहां बिल्कुल नहीं है, यहां इंच भर का फासला नहीं है। ये बहुत पैराडॉक्सिकल विरोधाभासी दिखाई पड़ेगा। जब दूरी होती है तो हम पहुंच सकते हैं चल के, और जब दूरी बिल्कुल ना हो तो हम पहुंच सकते हैं रुक के, चल के नहीं पहुंच सकते। अगर मुझे आपके पास आना है तो मैं चल के आऊंगा, और अगर मुझे मेरे ही पास आना है तो चलना फिजूल है, और अगर मैं मेरे ही पास पहुंचने के लिए चलता हूं तो उसका मतलब मैं पागल हूं। कोई आदमी कहे कि मैं मेरे ही पास जाने के लिए दौड़ रहा हूं तो आप कहेंगे वो पागल है, क्योंकि दौड़ तो और दूर ले जाएगी, पास कैसे लाएगी। पास आना हो तो सब दौड़ छोड़ देनी पड़ती। लेकिन यही सबसे बड़ी कठिनाई है, ये सरलता, परमात्मा का निरंतर मौजूद होना। ये भाषा में फिर भी गलत है कहना कि वो हमारे पास है, क्योंकि पास का मतलब भी थोड़ी दूरी तो होती ही है। हम वही हैं, फिर भी भाषा में दो हो जाते, मैं और वह। इसलिए ज्ञानियों ने या तो कहा कि मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और या कहा कि तू ही है। या तो मैं ही हूं और या तू ही है, क्योंकि दो का उपयोग करने में फिर थोड़ा सा फासला बनता है, उतना फासला भी नहीं है। कृष्ण का यह कहना कि सारे अस्तित्व में होने मात्र में मैं ही समाया हुआ हूं, इन बहुत सी बातों की सूचना है। जिसे भी खोजना हो उसे खोजने की भूल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसे हमने कभी खोया नहीं। जिसे हम खोदें उसे खोज भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा को खोने का कोई उपाय नहीं। आप परमात्मा को खो नहीं सकते। अगर परिभाषा की तरह से कहा जाए तो परमात्मा का अर्थ है आपका वो हिस्सा जिसे आप खो नहीं सकते। जो जो हिस्से आप खो सकते हैं, शरीर आप खो सकते हैं, मन आपका कल बदल सकता है, खो सकते हैं, आंखें कल आपकी फूट सकती हैं, इंद्रियां खो सकते हैं, होश भी, जिसको हम होश कहते हैं, वो भी खो सकता है, कल आप बेहोश हो सकते हैं। लेकिन जिसे आप खो ही नहीं सकते वही परमात्मा है आपके भीतर, आपका होना, बीइंग, आपका अस्तित्व, वो आप नहीं खो सकते। जो नहीं खोया जा सकता वही परमात्मा है। तब तो ये मतलब हुआ कि हम उसे खोज रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं, निश्चित ही। खोजने से कोई उसे पाता नहीं, खोजने से सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि खोज व्यर्थ थी। खोजने से सिर्फ हम थकते हैं और रुकते हैं, लेकिन जिस दिन हम थकते हैं और रुकते हैं उसी दिन उसे पा लेते हैं। तो खोज का एक उपयोग है नकारात्मक, उससे व्यर्थता पता चल जाती है। दौड़ना, जाना, कहीं पाने की कोशिश, वो सब व्यर्थ हो जाती है। जिस दिन हम इस हालत में आ जाते हैं कि ना कुछ पाने को है, ना कुछ खोजने को है, ना कहीं जाने को है, और भीतर सारी गति शून्य हो जाती है, उसी क्षण हम उसे पा लेते हैं, क्योंकि उसे हम पाए ही हुए, वो हमारा अस्तित्व है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए संक्षेप से कहा है। ये जो इतने इतने प्रतीक कृष्ण ने लिए और अर्जुन को इतने इतने मार्गों से इशारा किया, वो कहते हैं ये तो बहुत संक्षिप्त में मैंने तुझे कुछ इशारे किए। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जिसका अंत हो जाए वो विभूति नहीं है, जिसका अंत हो जाए वो दिव्य भी नहीं है। जिन जिन चीजों का अंत होता है वे चीजें सांसारिक हैं, और जिन जिन का प्रारंभ होता है वे भी चीजें सांसारिक हैं। दिव्य से अर्थ ही वही है कि जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत है, जिसका हम खोज नहीं सकते कि कब प्रारंभ हुआ और जिसकी हम खोज नहीं कर सकते कि कब समाप्त होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी खोज छोटी है, नहीं, हम कितना ही खोजें, जिसका स्वभाव ही अनादि और अनंत होना है वही दिव्यता है, वही डिवाइननेस है। इस जगत में जहां जहां हमें प्रारंभ मिल जाता हो और अंत मिल जाता हो, समझ लेना कि वहां वहां संसार है, और जहां प्रारंभ ना मिलता हो और अंत ना मिलता हो किसी बात का, वहीं वहीं समझना कि परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हुई। लेकिन हम तो परमात्मा को भी वस्तुओं की तरह देखना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं परमात्मा भी सामने खड़ा हो जाए तभी हम माने। नास्तिक यही कहता है कि कहां है तुम्हारा ईश्वर, उसे सामने कर दो हम मान ले। उसका प्रश्न सार्थक मालूम होता है लेकिन बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि वो ईश्वर शब्द की परिभाषा भी नहीं समझ पाया। ईश्वर से अर्थ ही उसका है कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अंत नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, फिर भी जो है, और जितने भी गुण हैं और जितने भी आकार हैं और जितने भी रूप हैं सबके भीतर है। एक फूल मैं आपको दूं और कहूं कि सुंदर है, फूल तो मैं आपको दे सकता हूं, फूल की परिभाषा भी हो सकती है, लेकिन सौंदर्य की परिभाषा में कठिनाई खड़ी हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि सौंदर्य क्या है, लेकिन अगर कोई पूछ लेगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, आप बता ना पाएंगे कि सौंदर्य क्या है। सबको अनुभव है कि सौंदर्य क्या है, ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने कभी सौंदर्य का अनुभव ना किया हो, कभी उगते हुए सूरज में, कभी डूबते हुए चांद में, कभी किसी फूल में, कभी किन्हीं आंखों में, कभी किसी चेहरे में, कभी किसी शरीर के अनुपात में, कभी किसी ध्वनि में, कभी किसी गीत की कड़ी में, कहीं ना कहीं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने सौंदर्य का अनुभव ना किया हो। लेकिन अब तक प्लेटो से लेकर बर्टन रसल तक सौंदर्य के संबंध में निरंतर चिंतन करने वाले लोग एक परिभाषा भी नहीं दे पाए हैं कि सौंदर्य क्या है। संत अगस्तीन ने कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक तुम नहीं पूछते मैं जानता हूं, और तुम पूछते हो कि मुश्किल खड़ी हो जाती। उसने कहा कि मैं भली भांति जानता हूं कि प्रेम क्या है, लेकिन तुम पूछो और मैं मुश्किल में पड़ा। मैं भली भांति जानता हूं समय, टाइम क्या है, लेकिन तुमने पूछा कि मैं मुश्किल में पड़ा। परमात्मा इनमें सबसे गहरी मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल है। समय और प्रेम और सौंदर्य और सत्य, शुभ, ये सब अलग अलग मुश्किलें हैं, इनकी कोई की परिभाषा नहीं हो पाती। जॉर्ज ई मूर ने इस समय पिछले 50 वर्षों में पश्चिम में जो सबसे ज्यादा तर्कयुक्त बुद्धि का विचारक था, श्रेष्ठतम, और पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में दो चार आदमी उतनी तीव्र प्रतिभा के खोजे जा सकते हैं। जी मूर ने एक किताब लिखी है प्रिंसिपिया इथिका, नीति शास्त्र, और 250 पेजों में सिर्फ एक ही सवाल पर चिंतन किया है, व्हाट इज गुड, शुभ क्या है, अच्छाई क्या है, और 200-250 पेज में जी मूर की हैसियत का बुद्धिमान आदमी इतनी मेहनत किया है, इतनी बारीक मेहनत किया है कि शायद मनुष्य में से कभी किसी मनुष्य ने ऐसी मेहनत शुभ के बाबत नहीं की। और आखिर में नतीजा यह है कि आखिरी जो निष्कर्ष है वो यह है, मूर कहता है गुड इज इनडिफाइनेबल, वो जो शुभ है उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। 250 पेज सिर्फ इस छोटे से सवाल पर कि शुभ क्या है, और नतीजा जी मूर के हैसियत के आदमी का कि शुभ की व्याख्या नहीं हो सकती। और उसने कहा कि ऐसा ही मामला है जैसे कोई मुझे एक फूल दे दे और मैं कहूं कि ये पीला फूल है, वो मुझसे पूछे व्हाट इज येलो, पीला क्या है, तो जैसी मैं मुश्किल में पड़ जाऊं ऐसी मुश्किल में पड़ गया हूं। आपसे भी कोई पूछे कि पीला क्या है तो आप क्या कहेंगे? मूर ने तो कहा है येलो इज येलो, पीला पीला है, और ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी कोई कहना हुआ कि पीला पीला है, यह कोई बात हुई? तर्कशास्त्री कहते हैं टॉटोलॉजी है, यह तो पुनरुक्ति हो गई। आपने कहा येलो इज येलो, इसमें क्या मतलब हुआ? वो तो हमें पता ही था, आपने कुछ नई बात नहीं कही। कहिए कि व्हाट इज येलो, तो मूर कहता है कैसे कहें, क्योंकि अगर मैं कहूं लाल पीला लाल है तो गलत बात है क्योंकि लाल लाल है, अगर मैं कहूं पीला हरा है तो भी गलत बात है क्योंकि हरा हरा है, मैं पीले को और क्या कहूं पीले के सिवाय, जो भी मैं कहूंगा वो गलत होगा क्योंकि अगर वो पीला ही होगा तो तुम कहोगे पुनरुक्ति हो गई, और अगर वो पीला न होगा तो वो परिभाषा नहीं बनाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजें भी हम परिभाषा नहीं कर पाते, लेकिन परमात्मा की हम परिभाषा पूछते हैं कि परमात्मा क्या है, पीला रंग क्या है, इसकी परिभाषा नहीं खोजी जा पाती, शुभ क्या है पता नहीं चलता, सौंदर्य क्या है पता नहीं चलता, पूछते हैं परमात्मा क्या है। ये सब जो इनडिफाइनेबल्स हैं, ये जो सब अपरिभाष्य हैं, द टोटलिटी ऑफ ऑल इनडिफाइनेबल्स इज गॉड, ये जो सब अपरिभाष्य हैं, इन सब का जो जोड़ है वही ईश्वर है। इसलिए बुद्ध तो किसी गांव में जाते थे तो उनका एक शिष्य गांव में घंटा बजा के खबर कराता था कि बुद्ध ने 11 प्रश्न तय किए हैं, कोई पूछे ना, ईश्वर क्या है ये पूछे ना। 11 प्रश्नों में जितने भी अपरिभाष्य हैं वो सब बुद्ध ने तय कर रखे थे, वो कहते थे इनको छोड़ के कुछ भी पूछो, ये पूछो ही मत। अनेक लोग उनसे पूछते कि यही तो पूछने योग्य मालूम पड़ते हैं और आप इन्हीं पर रोक लगा देते हैं, फिर पूछने को कुछ बचता नहीं, ईश्वर मत पूछो, आत्मा मत पूछो, मोक्ष मत पूछो, ये कुछ पूछो ही मत। ये 11 में आपके सारे दार्शनिक सवालों को बुद्ध अलग कर देते थे। तो हम क्या पूछें? तो बुद्ध कहते थे बेहतर हो तुम पूछो कि ईश्वर कैसे पाया जा सकता है, पूछो कि ईश्वर कैसे जाना जा सकता है, पूछो कि ईश्वर कैसे हुआ जा सकता है, ये मत पूछो कि ईश्वर क्या है। इसका मतलब आप समझे, ईश्वर को हम व्याख्या नहीं कर सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। सौंदर्य को हम व्याख्या नहीं कर सकते, अनुभव हम रोज करते हैं। फूल खिलता है और हम कहते हैं सुंदर है, और छोटा सा बच्चा भी पूछ ले कि सौंदर्य यानी क्या, क्या मतलब सौंदर्य से, कहां है सौंदर्य इस फूल में मुझे बताओ, हाथ रख के अंगुली रख दो कि ये रहा सौंदर्य। आप पखुरी पे अंगुली रखेंगे तो लगेगा ये भी कोई सौंदर्य हुआ, आप पूरे फूल को भी मुट्ठी में ले लेंगे तो भी क्या आप समझते हैं आपने सौंदर्य को मुट्ठी में ले लिया? आप कहां से बताएंगे कि सौंदर्य ये रहा? आप उस बच्चे को कहेंगे सौंदर्य एक अनुभव है, हो तो हो ना हो तो ना हो, और फूल से सौंदर्य का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कल सुबह आप कहेंगे बड़ा सुंदर सूरज निकल रहा है, बच्चा पूछेगा कि फूल में और सूरज में कोई संबंध तो मालूम नहीं होता, कल फूल को सुंदर कहते थे आज सूरज को सुंदर कहने लगे, कुछ तो समझ का उपयोग करो। और परसों आप कहेंगे किसी आंखों में देख के कि आंखें बड़ी सुंदर हैं तो बच्चा कहेगा अब आप बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, परसों फूल को कहा था सौंदर्य, कल सूरज को कहा था सौंदर्य, आज आंखों को कहने लगे सुंदर। सौंदर्य क्या है? अगर इन तीनों में है तो इसका मतलब हुआ कि फूल से वो समाप्त नहीं होता, सूरज पे समाप्त नहीं होता, आंखों में समाप्त नहीं होता। अगर इन तीनों में है तो तीनों जैसा नहीं है और फिर भी तीनों के भीतर कहीं छिपा है। तीनों में अनुभव होता है और हृदय एक सांदोलित होता है, लेकिन कहां फूल और कहां सूरज और कहां आदमी की आंखें, इनमें कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता। कोई अदृश्य फूल में भी मौजूद है जिसे आप सौंदर्य कहते हैं, कोई अदृश्य आंख में भी मौजूद है जिसे आप सौंदर्य कहते हैं, दोनों में कहीं कोई मेल है। अल्बर्ट आइंस्टीन तो बड़ा गणितज्ञ था, लेकिन उसने विवाह जिससे किया फ्रा आइंस्टीन से, वो एक कवि स्त्री थी। ये बड़ा कठिन जोड़ है, ऐसे तो पति पत्नी के सभी जोड़ बड़े कठिन होते, लेकिन ये और भी कठिन जोड़ था। दुर्घटना से कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी का जोड़ कठिन ना हो, सामान्यता तो कठिन होता ही है, लेकिन ये आइंस्टीन का जोड़ तो और मुश्किल था। आइंस्टीन तो सिर्फ गणित की भाषा ही समझता था, और कविता और गणित की भाषा में जितना फासला हो सकता है उतना किस भाषा में होगा। फ्रा ने, उसकी पत्नी ने, शादी के बाद जो पहला काम चाहा वो कि आइंस्टीन को कुछ अपनी कविता सुनाए। उसने एक गीत लिखा था, वो उसने उसे सुनाया। आइंस्टीन आंख बंद करके बैठ गया। फ्रा ने समझा कि वो बहुत चिंतन कर रहा है उसके गीत पर। आखिर उसने आंख खोली और उसने कहा कि पागलपन है, दोबारा मुझे मत इस तरह की बात बताना। उसकी पत्नी ने कहा पागलपन? आइंस्टीन ने कहा मैंने बहुत सोचा, क्योंकि फ्रा ने एक प्रेम का गीत लिखा था जिसमें उसने अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमी या प्रेसी को, भाव को, चेहरे को चांद से तुलना की थी। आइंस्टीन ने कहा मैंने बहुत सोचा, चांद और आदमी के चेहरे में कोई भी संबंध नहीं, कहां चांद पागल, अगर आदमी को ऊपर रख दो तो आदमी का पता ही ना चले, अगर उसका सिर बना दो तो। और चांद के सौंदर्य का मैं सोचता हूं तो वहां तो सिवाय खाई खड्डे और कुछ है नहीं, आदमी के चेहरे से चांद का क्या संबंध। फिरा ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने समझ लिया कि हम दो अलग जातियों के प्राणी हैं और ये बातचीत आगे चलानी उचित नहीं, ये बंद ही कर देना चाहिए, ये विषय ही उठाना ठीक नहीं, क्योंकि अगर सिद्ध करने जाओ तो आदमी के चेहरे और चांद में कोई संबंध नहीं सिद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी कोई चेहरा चांद की याद दिलाता है और कभी चांद किसी चेहरे की भी याद दिलाता है, लेकिन वो कोई और ही बात है सौंदर्य की, उसका गणित से कोई संबंध नहीं, माप से कोई संबंध नहीं। ईश्वर को जब भी हम मापने चलते हैं तभी हम आकार देते हैं, और जब भी हम पूछते हैं कहां है ईश्वर, कैसा है ईश्वर, क्या है उसका रूप, क्या है उसका रंग, क्या है उसकी आकृति, तब हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सब आकृतियां जिसकी हैं और सब रूप जिसके हैं, वही है ईश्वर। इसे हम ऐसा समझें कि आप सागर के किनारे खड़े हो जाएं। आपने सागर कभी देखा ना होगा, आप कहेंगे बिल्कुल कैसी पागलपन की आप बात कर रहे हैं, हम सब सागर के किनारे ही रहने वाले लोग, सागर हम रोज देखते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं सागर आपने कभी नहीं देखा, सिर्फ आपने सागर के ऊपर की उठती हुई लहरें देखी हैं। लहरें सागर नहीं, लहरों में सागर है, लहरें सागर नहीं, क्योंकि सागर बिना लहरों के भी हो सकता है, लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। लेकिन आप लहरों को देख के लौट आते हैं और सोचते हैं सागर को देख के लौट आए। हर लहर में सागर है, सब लहरों में सागर है, लेकिन सागर लहरों के पार भी है, लहरों से गहरा भी है, लहरें सागर के ऊपर ही डोलती रहती हैं। सागर बहुत बड़ा है, हमने लहरें ही देखी हैं, इसलिए कोई यह भी पूछ सकता है कि किस लहर को आप सागर कहते हैं। हमने आदमी देखे हैं, पौधे देखे हैं, पशु देखे हैं, पक्षी देखे हैं, हम पूछते हैं कि किसको आप भगवान कहते हैं, कौन है ईश्वर, ये सब लहरें हैं उसी एक सागर की। इन सब के भीतर जो है, इन सब के नीचे जो है, जिस पर ये लहरें उठती हैं और जिसमें ये लहरें विलीन हो जाती हैं, वो सागर परमात्मा है। वो हमने नहीं देखा, हम लहरें ही देख पाते हैं। मैं आपको देखता हूं लेकिन उसको नहीं देखता जो आपके पहले भी था, आपके भीतर भी है अभी, और कल आप गिर जाएंगे तब भी होगा। आप तो सिर्फ एक लहर हैं जो उठी जन्म के दिन और गिरी मृत्यु के दिन, और कभी जवान थी और आकाश को छूने का सपना देखा, आप सिर्फ एक लहर हैं। लेकिन जब आप नहीं थे, आपकी आकृति नहीं थी, तब भी आप सागर में थे, और कल आपकी आकृति गिर के लीन हो जाएगी, तब भी आप सागर में होंगे। सागर सदा होगा, जो सदा है वही परमात्मा है, जो कभी है वही लहर है और कभी नहीं हो जाता है। इसलिए परमात्मा को तो यह भी कहना ठीक नहीं है कि वो है, क्योंकि जितनी चीजों को हम कहते हैं है, वे सभी नहीं हो जाती, सभी नहीं हो जाती। जिसको भी हमने कहा है, कल वो नहीं हो जाएगी, और परमात्मा कभी भी नहीं नहीं होता। तो हमारा है शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता है। इसलिए बुद्ध ने तो कहा कि मैं वक्तव्य ही ना दूंगा, क्योंकि वक्तव्य देता हूं तो भूल हो जाती है। अगर मैं कहूं ईश्वर नहीं है तो भी गलत, और अगर मैं कहूं ईश्वर है तो भी गलत। इसलिए उचित है कि मैं चुप ही रहूं, कुछ ही ना कहूं। अगर कोई आपसे सागर के किनारे पूछने लगे कि सागर किस लहर जैसा है, तो आप भी सोचेंगे कि उचित है चुप ही रहूं, जवाब ना दूं। अगर आप ये कहें कि इस लहर जैसा है तो भी गलती हो जाती है। अगर आप कहें कि सब लहरों जैसा है तो भी गलती हो जाती है, क्योंकि सब लहरों से बड़ा है। और अगर आप कहें किसी लहर जैसा नहीं तो भी गलती हो जाती, क्योंकि सभी लहरों में वही है। यह है तकलीफ। कृष्ण कहते हैं मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं। तो संक्षेप में तुझे कुछ लहरों के प्रतीक मैंने दिए, उन लहरों के प्रतीक से भी अगर तू नीचे झांकेगा तो तू सागर में पहुंच जाएगा। लेकिन खतरा एक है, अगर आप लहर में डुबकी लगाएं तो आप सागर में पहुंच जाएं, लेकिन अगर किनारे पर बैठ के लहर का चिंतन करें तो आप कभी सागर में नहीं पहुंच सकते। और हम सब लहर का चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि चिंतन करते करते कभी तो सागर में पहुंच जाएंगे। डुबकी लगानी पड़ेगी। लहर में डुबकी लगानी पड़ेगी। कृष्ण ने जो प्रतीक दिए हैं, अगर किसी में भी डुबकी लग जाए तो परमात्मा से संबंध जुड़ जाए, लेकिन अगर आप बैठ के चिंतन करने लगे तो आप किनारे पर बैठ गए। विचार किनारा है जगत का। अनुभूति कहें, ध्यान कहें, समाधि छलांग है सागर में। इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त है, उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। जहां जहां तुझे कोई अभिव्यक्ति अपनी चरम स्थिति को छूती हुई मालूम पड़े, कोई शिखर जहां गौरी शंकर बन जाता हो, कोई फूल जहां पूरा खिल जाता हो, जहां भी तुझे लगे ऐश्वर्य, जहां भी तुझे लगे कांति, जहां भी तुझे लगे विभूति, जहां भी तुझे लगे कि कुछ असाधारण घटित हुआ है, जहां भी तुझे लगे कि कोई चीज अपनी चरमता को पहुंच गई, अपनी ऊंचाई को छू ली। अमेरिका के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रोम ने एक शब्द इजाद किया है और प्रचलित हो गया और कीमती शब्द है। एरिक फ्रोम ने कहा है कि जहां भी पीक एक्सपीरियंस, कोई शिखर अनुभव हो, वहीं व्यक्तित्व उस रहस्यमय के करीब पहुंचता है। पीक एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव जहां शिखर पर हो, जहां से आपको लगे कि इसके पार जाना कहां संभव है, जहां आपको लगे कि इसके पार नहीं जाया जा सकता, वहीं आप समझना। एक घटना आपसे कहूं तो ख्याल में आए। अकबर को निरंतर लगता था कि तानसेन से पार जाना संगीत में असंभव है, था भी, ऐश्वर्य था वहां, जैसे तानसेन की उंगलियों से ईश्वर बरसता हो। तानसेन से और आगे भी कोई जा सकता है, इसकी कल्पना भी तो मुश्किल है, एक इनकंसीवेबल है, इसकी धारणा नहीं बनती। अकबर ने एक दिन तानसेन को आधी रात विदा करते वक्त सीढ़ियों पर कहा कि तानसेन, बहुत बार मन में ऐसा होता है तुझसे पार जाना असंभव है, कल्पना भी नहीं कर पाता हूं कभी सपने में भी मैं सुनता हूं संगीत तो भी तुझसे फीका होता है, सपने में भी तुझसे ऊपर नहीं जा पाता। आज अचानक तुझे सुनते सुनते एक अजीब सा ख्याल मेरे मन में आया कि तेरा भी तो कोई गुरु होगा, तूने शायद किसी से सीखा हो। अगर तूने सीखा है तो एक बार तेरे गुरु के दर्शन की इच्छा मन में पैदा हो गई। कौन जाने तेरा गुरु तुझसे आगे जाता हो। तानसेन ने कहा, बड़ी मुश्किल बात है, गुरु मेरे हैं पर बड़ी मुश्किल बात है। अकबर ने कहा, क्या मुश्किल है, कुछ भी खर्च करना पड़े हम अपने खजाने लुटाने को तैयार, लेकिन तेरे गुरु को सुनना होगा। तानसेन ने कहा, यही मुश्किल है कि मेरे गुरु को दरबार में नहीं लाया जा सकता, कोई कीमत नहीं है जिससे दरबार में लाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई जिद्दी है या अहंकारी है, झोपड़े पे भी चले जाते हैं, यहां भी आ जाएंगे। तो अकबर ने कहा, फिर क्या कठिनाई है। तानसेन ने कहा, कठिनाई यह है कि चेष्टा से प्रयत्न से वे कभी वाद्य नहीं छूते, जब उनके प्राण ही आंदोलित होते हैं तभी छूते, कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सहज स्फुरना जब उन्हें होती तभी, कोई फरमाइश नहीं हो सकती है, कहा नहीं जा सकता कि आप बजाइए कि आप गाइए। तो अकबर ने कहा, फिर क्या रास्ता है। तो उसने कहा, मैं पता लगाऊं, क्योंकि कभी कभी वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु की स्तुति करते हैं कभी, तो हम झोपड़े के पीछे छिप जाएं उनके, क्योंकि वो तो एक फकीर, उनका नाम था हरिदास, वो एक फकीर थे, गंगा के जमुना के किनारे रहते हैं, झोपड़े में हम पीछे छिप जाएं, आधी रात चल के पता नहीं 4 बजे 3 बजे 5 बजे कब वो बजाएं, तो हम सुन लें। संभवतः कभी दुनिया के इतिहास में कोई सम्राट किसी फकीर को ऐसा चोरी से सुनने नहीं गया। अकबर गया, रात 2 बजे से वे झोपड़ी के बाहर छिपके अंधेरे में बैठे रहे, एक एक क्षण मुश्किल था। कोई 4 बजे हरिदास ने अपनी वीणा बजानी शुरू की, अकबर के आंसू ठहरते ही नहीं है, वीणा बंद हो गई और अकबर को फिर भी सुनाई पड़ती रही। फिर तानसेन ने हिलाया कि बहुत समय हो गया, वीणा तो बंद हो चुकी, अब हम चलें भी, और अब जल्दी ही सूरज निकलने के करीब। लेकिन अकबर उठ के ऐसा ही चलने लगा जैसे अभी भी खोया हो किसी और ही लोक में। रास्ते भर वो तानसेन से नहीं बोला। सीढ़ियां चढ़ते अपने महल के उसने तानसेन से कहा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, मैं तो सोचता था तेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अब मैं सोचता हूं तेरे गुरु से तेरा क्या मुकाबला, तू कुछ भी नहीं, क्यों इतना अंतर है, लेकिन इतना फर्क क्यों है। तो तानसेन ने कहा, फर्क बहुत साफ है, सीधा उसका गणित है, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं और उन्होंने कुछ पा लिया है इसलिए बजाते, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं, मेरा बजाना एक व्यवसाय है, मेरी नजर तो उस पुरस्कार पर होती है जो बजाने के बाद मुझे मिलेगा। मेरा धंधा है, उनके लिए संगीत आत्मा है, कुछ पाने को नहीं बजाते, कुछ पाने को उन्हें है भी नहीं, लेकिन जो पा लिया है भीतर, कभी कभी वही ओवरफ्लो, कभी वही ऊपर से बहने लगता है और संगीत बन जाता है, कभी कभी वही जो भीतर अतिरेक से हो जाता है वही उनका संगीत बन जाता है। अकबर ने तानसेन से कहा कि पहली दफे मैंने संगीत में ऐश्वर्य देखा है, द पीक, शिखर देखा है। कृष्ण कहते हैं, जहां जहां ऐश्वर्य है, जहां जहां अभिव्यक्ति अपनी आखिरी चोटी को छू लेती है, वहीं वहीं मैं हूं, वहीं वहीं मेरा ही अंश प्रकट होता है। इसे ठीक से समझ लेना, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे सूरज किसी से कहे, क्योंकि सूरज को सीधा देखना बहुत मुश्किल है, 10 करोड़ मील दूर है सूरज, फिर भी हम आंख गड़ा के देख नहीं सकते, आंखें मुश्किल में पड़ जाती। अगर सूरज के सामने ही खड़े हों तो आंखें अंधी हो जाएंगी। ये बड़े मजे की बात, सूरज के बिना सारी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, सूरज के बिना हम सब अंधे हो जाते हैं, सूरज को सामने से देखें तो भी अंधे हो जाएंगे। सूरज को सीधा नहीं देखा जा सकता, लेकिन कोई आदमी सूरज के सामने खड़ा हो, सूरज तो देख नहीं सकता सीधा, आंखें बुझ जाएंगी। करीब करीब अर्जुन वैसे ही कृष्ण के सामने खड़ा है, वो भी नहीं देख पा रहा, वो भी नहीं देख पा रहा कि कौन सामने, किससे वो पूछ रहा है, किससे वो समझ रहा है, वो भी नहीं देख पा रहा। वो भी समझ रहा है कि ठीक है, मित्र है, बुद्धिमान है, आदर योग्य है, और कभी कभी किसी क्षण में रहस्यपूर्ण है, कुछ जानता है, सीखा जा सकता है उससे। लेकिन अभी वो सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा जो कृष्ण है, वो आंखें बंद है। वो पूछता है कि मैं कहां कहां आपको देखूं, जो सामने खड़ा है वहां न देख के वो पूछता है कहां कहां आपको देखूं। जैसे कोई सूरज से पूछे तो सूरज कहे जहां जहां कोई दिया तुझे दिखाई पड़े जो अंधेरे को तोड़ता हो, तो जानना कि वहां वहां मैं हूं। जहां भी जहां कोई दिया चमके और भवक के प्रकाश कर दे, वहां वहां समझना मेरी ही ज्योति, मेरा ही तेज। ये जो कृष्ण कहते हैं जहां जहां ऐश्वरी तुझे दिखाई पड़े, अगर ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता तो बेहतर है कि तू ऐश्वरी को देख, अगर सूरज नहीं दिखाई पड़ता तो बेहतर है कि तू प्रकाश को देख। जहां जहां तुझे चमकदार प्रकाश दिखाई पड़े, समझना कि मेरा ही अंश, मेरा ही तेज प्रकट हो रहा है। सूरज का तेज तो हम देख सकते हैं दियों में, वो बड़ी कठिन बात नहीं है। छोटे से आपके घर में भी दिए की जो ज्योति जलती है वो सूरज का ही हिस्सा है, वो सूरज का ही हिस्सा है। एकदम से समझना कठिन होगा, अगर आप मिट्टी का तेल जला रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मिट्टी का तेल निर्मित इसलिए हुआ है कि लाखों लाखों साल में पृथ्वी के द्रव्यों ने सूरज की किरणों को पिया है, और वे ही किरणें आपको वापस आपके मिट्टी के तेल से आपके दिए में वापस उपलब्ध हो जाती हैं। जब आप एक लकड़ी को रगड़ के जलाते हैं, जैसा कि पुराने दिनों में रिवाज था कि दो लकड़ियों को रगड़ के या दो चकमक पत्थरों को रगड़ के, जब दो पत्थरों को रगड़ के आप किरण पैदा करते हैं, तो आपको ख्याल ना होगा अरबों अरबों वर्षों में पत्थर सूरज को पी गए हैं, वही पुनः प्रज्वलित हो जाता है। लकड़ी के भीतर भी सूरज छिपा है और आपके भीतर भी, जहां भी ज्योति है वहां सूरज की किरण है। वो कब पी ली गई होगी ये दूसरी बात है, कब छिप गई होगी ये दूसरी बात है, लेकिन वो सूरज की किरण है। सूरज प्रतिपल अपनी रोशनी दे रहा है, वो हजारों हजारों जगह इकट्ठी हो रही है, संग्रहित हो रही है, वही रोशनी आप पुनः पा लेते हैं। लेकिन सूरज को सीधे देखना मुश्किल है, दिए को आप मजे से सीधा देख सकते हैं। दिया बहुत अंश में सूरज है, लेकिन तेज उसका ही है। तो कृष्ण कहते हैं जहां जहां ऐश्वर्य, जहां जहां विभूति, जहां जहां कांति, जहां जहां शक्ति दिखाई पड़े, वहां वहां मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न है, ऐसा तू जानना। जो शब्द चुने हैं, एक तो है ऐश्वर्य, विभूति, कांति, शक्ति, वे सब संयुक्त हैं। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, एनर्जी। एक छोटे से बच्चे में शक्ति दिखाई पड़ती है, एक बूढ़े में शक्ति क्षीण हो गई होती है, उस अर्थों में जैसी बच्चे में दिखाई पड़ती है। इसलिए जो शक्ति की खोज कर रहे हो, बेहतर है कि बच्चे में खोजें, बूढ़े में खोजने ना चाहें, वहां शक्ति तो क्षीण होने लगी। जो शक्ति की खोज कर रहे हों, बेहतर है कि सुबह के सूरज में खोजें, सांझ के सूरज में खोजने ना जाएं, क्योंकि वहां तो ढलने लगा सब। शक्ति तो जितनी नई हो उतनी तीव्र और गहन होती है। जो शक्ति को खोजने चलेंगे उनके लिए बच्चे ईश्वरीय हो जाएंगे। वहां शक्ति अभी नई है, अभी फवारे की तरह फूटती हुई है, अभी उबलता हुआ है वेग, अभी सागर की तरफ दौड़ेगी ये गंगा, अभी ये गंगोत्री है, छोटी है लेकिन विराट ऊर्जा से भरी। ये बड़े मजे की बात है, गंगोत्री में जितनी शक्ति है उतनी जब गंगा सागर में गिरती तब नहीं होती। बड़ी तो हो जाती है गंगा बहुत, लेकिन बूढ़ी भी हो जाती। विशाल तो हो जाती है लेकिन शक्ति का विशालता से कोई संबंध नहीं है। शक्ति तो सच है कि जितना छोटा अणु हो उतनी गहन होती है। इसलिए आज विज्ञान अणु में सर्वाधिक शक्ति को उपलब्ध कर पाया है, परमाणु में, क्षुद्र परमाणु में, अति क्षुद्र परमाणु में, उसमें जाके शक्ति का स्रोत मिला है। छोटे से बच्चे में भी, पहले दिन के बच्चे में जो शक्ति है, फिर वो रोज कम होती चली जाएगी। शक्ति को देखना हो तो नए में खोजना। इसलिए जो भी समाज नए होते हैं वे बच्चों का आदर करते हैं, जो समाज शक्तिशाली होते हैं वे बच्चों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ऐश्वर्य खोजना हो तो बूढ़े में खोजना, वृद्ध में खोजना, क्योंकि ऐश्वर्य अनुभव का निखार है, वो बच्चे में कभी नहीं होता, उसमें शक्ति होती अदम्य। लेकिन अगर ऐश्वर्य खोजना हो तो वो वृद्ध में खोजना। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि जब सच में ही कोई आदमी वृद्ध होता है, सच में हम सब भी बूढ़े होते हैं, लेकिन हमारा बूढ़ा होना वृद्ध होना नहीं है, सिर्फ क्षीण होना है, दीन होना है, दरिद्र होना है। हमारा वार्धक्य एक उपलब्धि नहीं है, सिर्फ एक लंबी गमाई है, कमाई नहीं, लंबा हमने गमाया है, खोया है, खोया, क्षीण हो गए, जर्जर हो गए, सब चुक गया। रविन्द्रनाथ ने कहा जब सच ही कोई बूढ़ा होता है तो उसके शुभ्र बाल वैसे ही हिमाच्छादित हो जाते हैं जैसे हिमालय के पर्वत, उसके शुभ्र बालों में वैसी ही शीतलता और वैसा ही ऐश्वर्य आ जाता है जैसे कभी जब गौरी शंकर पर बर्फ जमी होती है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से जिया है तो वार्धक उसका ऐश्वर्य को उपलब्ध हो जाता है, एक कांति, एक दीप्ति जो बूढ़े में ही होती है, बच्चे में नहीं हो सकती। बच्चे में एक अदम्य वेग होता है, शक्ति होती है जो कुछ बन सकती है, नष्ट भी हो सकती है अगर बूढ़ा उसे कुछ बनाने में समर्थ हो जाए। और वो जो शक्ति बच्चे में दिखाई पड़ी थी अगर ठीक ठीक यात्रा करे तो ऐश्वर्य बन जाती है अंत में। अनुभव से यात्रा करके शक्ति ऐश्वर्य बनती है। इसलिए जो समाज बूढ़े होते हैं उनमें ऐश्वर्य देखा जा सकता है। जैसे अगर शक्ति देखनी हो तो पश्चिम में देखनी चाहिए, और अगर ऐश्वर्य देखना हो, वो आभा देखनी हो जो वार्धक्य को उपलब्ध होती है, तो पूरब में देखनी चाहिए। इसलिए जो समाज पुराने होते हैं वे बूढ़े को आदर देते हैं, बच्चे को नहीं। उनका आदर ऐश्वर्य के लिए, चरम के लिए, आखिरी के लिए, अंतिम जो शिखर होगा उसके लिए। शक्तिशाली समाज बच्चों और जवानों पर निर्भर करेगा, ऐश्वर्यशाली समाज वृद्ध पर, वार्धक्य पर निर्भर करेगा। इसलिए हमने तो अपने मुल्क में बूढ़े हो जाने को ही काफी आदर की बात समझा है। जरूरी नहीं है कि बूढ़ा आदर के योग्य हो, लेकिन फिर भी हमने ऐसे वृद्ध देखे हैं कि उनके कारण सभी बूढ़े आदरित हो गए। और वृद्ध ही पा सकते हैं उस अंतिम बात को, उस सौम्यता को। एक तो भभक है आग की और एक सिर्फ आभा है। ऐसा समझें कि जब सांझ सूरज डूब जाता है और रात नहीं आई होती तब जो प्रकाश फैल जाता है, या सुबह जब सूरज नहीं निकला होता, रात जा चुकी होती है, तब जो प्रकाश, जो आलोक फैल जाता है, वो आभा है, वो ऐश्वरी है, शक्ति जला देती है। ऐश्वरी केवल आलोकित करता है, शक्ति आग है, ऐश्वरी केवल प्रकाश है और शीतल। तो ऐश्वरी में कोई दंभ और दर्प नहीं है, शक्ति में होगा। शक्ति से प्रारंभ होता है जीवन का और ऐश्वरी पर उपलब्धि होती है। कांति से यात्रा है, अगर शक्ति कांति से गुजरे तो ही ऐश्वरी को उपलब्ध होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग क्षुद्र को खरीदने में करता रहे तो कांतिहीन हो जाता है। हम कई बार हीरे जवाहरातों को देकर रोटी के टुकड़े खरीद लाते हैं, कई बार, कहना ठीक नहीं, अधिक बार, ज्यादातर जीवन में जो श्रेष्ठतम है उसे गंवा के हम क्षुद्र को खरीद लेते हैं। पूरा जीवन हमारा इसी नासमझी में बीतता है, बस काफी धंधा किया, काफी लेन देन किया, इसका भर सुख होता है। कांति का अर्थ है जो व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को निरंतर श्रेष्ठ के लिए समर्पित कर रहा है, उस व्यक्ति को कांति उपलब्ध होती है। जो जितनी शक्ति देता है उससे ज्यादा पाता है, जो हमेशा लाभ में है, एक आंतरिक लाभ में है। अगर एक इंच भर अपनी शक्ति खोता है तो इसीलिए कि कोई विराट का द्वार खुल रहा है, अन्यथा नहीं खोता। इसे हम ऐसा समझे जैसा मैंने पीछे आपको कहा, काम ऊर्जा है, सेक्स एनर्जी है, आप उसे केवल शरीर के तथाकथित सुख में गंवा सकते हैं। जीवन भर सारी कांति खो जाएगी। आपके चारों तरफ जो एक मंडल चाहिए व्यक्तित्व का, वो सिकुड़ जाएगा। कभी आपने ख्याल किया है, काम ऊर्जा के क्षीण होते ही आपको एक सिकुड़ाव का अनुभव होता है, कोई चीज सिकुड़ गई भीतर, आप दीन हुए, आपने कुछ खोया, पाया कुछ भी नहीं। ठीक इससे विपरीत स्थिति उस व्यक्ति को उपलब्ध होनी शुरू होती है जिसकी काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती और प्रभु के चरणों में समर्पित होने लगती, और जिसकी काम ऊर्जा व्यक्तियों, दूसरे व्यक्तियों की तरफ प्रवाहित नहीं होती वरन अपनी अंतरात्मा की तरफ प्रवाहित होने लगती। हर इंच पर उसे लगता है जीवन विराट हुआ और बड़ा हुआ। ब्रह्मचरी शब्द हम सब सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन आपको ख्याल न होगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चरिया। और ब्रह्म का आपको अर्थ पता है, ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण है, जो फैलता ही चला गया है, जिसका ओर छोर नहीं है। तो जिस दिन आपकी चर्या उस विस्तार की तरफ बढ़ने लगती है और आपके भीतर कुछ फैलता चला जाता है और फैलता ही चला जाता है, सब सीमाएं छूट जाती हैं और आपके भीतर कोई फैलता ही चला जाता है, जिस दिन आपके भीतर चांद सूरज घूमने लगते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि आप फैल गए सारे आकाश में और आकाश से एक हो गए, उस दिन ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है। लेकिन यह होगा जब हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति निरंतर श्रेष्ठ के प्रति समर्पित हो रही हो। अपने से नीचे का कुछ खोजना, कांति को खोना है, अपने से ऊपर के लिए शक्ति को नियोजित करना, कांति को उपलब्ध होना है। कांति सिर्फ एक खबर है, आपके चेहरे से, आपके आंखों से, आपके हाथों से, आपके व्यक्तित्व से एक खबर है कि भीतर ऊर्जा ने कुछ ऊर्ध्वगमन शुरू किया है। बड़ी मुश्किल की बात है, इस कांति की तरफ ख्याल ही नहीं है। इसलिए जवान आदमी, मैंने कहा बच्चा होता है शक्तिशाली, बूढ़ा होता है ऐश्वर्युक्त, जवान हो सकता है कांतियुक्त। बच्चा शक्तिशाली होता है यह नैसर्गिक है, जवान कांतियुक्त हो यह चुनाव है, और जवान अगर कांतियुक्त ना हो सके तो बुढ़ापा एक दीनता होगी, एक दरिद्रता होगी, एक बोझ। हम इस मुल्क में 25 वर्ष तक युवकों को आश्रमों में रखकर कांति की कला सिखाते थे, इसके पहले कि शक्ति छीन होनी शुरू हो जाए, उसको रूपांतरण देना जरूरी है, इसके पहले कि शक्ति नीचे से बहनी शुरू हो जाए, उसके पहले उसे ऊपर के मार्ग पर चला देना जरूरी, क्योंकि एक बार शक्ति नीचे की तरफ बहने लगे तो हर चीज हैबिट फॉर्मिंग है, हर चीज की आदत बन जाती, फिर रिपीटेटिव, फिर पुनरुक्ति होने लगती, और जीवन एक ऐसी बाल्टी की तरह हो जाता है जिसे हम पानी में डालते हैं भरने के लिए, लेकिन उसमें इतने छेद होते हैं कि शोरगुल बहुत होता है, पानी भरता भी मालूम पड़ता है, लेकिन अखीर में जब बाल्टी बुढ़ापे में हमारे हाथ आती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, एक बूंद भी पानी की नहीं होती, सब बीच में गिर गया होता। बुढ़ापे में जिस व्यक्ति की कुएं की बाल्टी भरी हुई आ जाए, समझना कि ऐश्वर्य उपलब्ध हुआ। लेकिन यह तभी संभव होगा जब जवानी में छिद्र व्यक्तित्व में पैदा ना हो, और जवानी में छिद्रों से बचा जा सके, जो कि अति कठिन है, क्योंकि शक्ति अगर ऊपर रूपांतरित ना हो तो शक्ति बोझ बन जाती है, उसको फेंकना जरूरी हो जाता है। इसलिए पश्चिम में एक नया विचार लोगों को पकड़ा है, और वो ये है कि सेक्स इज जस्ट ए रिलीफ, एक काम वासना, एक सिर्फ शक्ति भारी हो जाती, तनाव हो जाता, उससे छुटकारा है। पश्चिम में एक बहुत क्षुद्र ख्याल काम ऊर्जा के बाबत आया है, वो कहते हैं काम ऊर्जा छींक जैसी है, छींक ली तो राहत मिलती, छींक आ गई तो राहत मिलती, नहीं तो नाक में सनसनाहट और तकलीफ मालूम पड़ती। सब काम ऊर्जा भी इसी तरह की है, उसको फेंक दी बाहर तो राहत मिलती। शक्ति भारी हो जाती है अगर काम में ना लाई जाए, फिर उसे फेंकना ही पड़ेगा। केवल वे ही लोग शक्ति को फेंकने से बच सकते हैं जो उस कला को सीख लेते हैं जिसमें शक्ति रोज काम में आती चली जाती, बचती ही नहीं फेंकने के लिए। डायोजनीस से किसी ने पूछा था कि तुमने विवाह क्यों ना किया, तो डायोजनीस ने कहा दो पत्नियां एक साथ रखना बहुत मुश्किल होगा। जिसने पूछा था वो तो पूछ रहा था विवाह क्यों ना किया, वो बड़ा हैरान हुआ कि दो पत्नियां हैं तुम्हारे। डायोजनीस ने कहा नहीं, जिस दिन से परमात्मा को खोजने में लग गए उस दिन से सारी शक्ति तो उसी में लग गई, अब दूसरी पत्नी रखना बहुत मुश्किल होगा, ये दोनों बातें एक साथ करना जरा मुश्किल होगा। सारी शक्ति लग जाए एक तरफ तो दूसरी तरफ प्रवाहित रहने को कुछ बचता नहीं, और तभी कांति उपलब्ध होती है जब ऊपर की ओर शक्ति उठने लगे। कांति का अर्थ है ऊपर की ओर उठती हुई शक्ति, शरीर से भी झलकने लगती है, शरीर से भी उसकी सुगंध आने लगती है, शरीर भी एक अनूठे सौंदर्य से आच्छादित हो जाता है। ऐश्वर्युक्त, कांतियुक्त, शक्तियुक्त जो भी है वही मेरी विभूति है, वही मैं प्रकट हुआ हूं, वही तू मुझे देख लेना। और जहां भी ये घटित हो समझना कि मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, मेरी ही ज्योति वहां प्रज्वलित हो रही है, मेरे ही अमृत की धार वहां बहती है, मेरे ही स्वरों का संगीत है वहां, मेरी ही सुवास, मेरी ही हृदय की धड़कन वहां भी धड़कती है। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा प्रयोजन ही क्या है, अगर तू मुझे ऐश्वर्य में भी ना देख सके, कांति में भी ना देख सके, शक्ति में भी ना देख सके, और इतने जो मैंने तुझे प्रतीक कहे इनमें तुझे कोई ख्याल ना आए, तो फिर बहुत जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। अब मैं तुझे कितना ही कहता रहूं उससे कुछ हल ना होगा, तू देखना शुरू कर। पूछते हैं हम, बिना फिक्र किए कि क्या प्रयोजन है। मैं रोज ऐसे लोगों के संपर्क में आता हूं जो कुछ भी पूछते चले आते हैं, जिन्हें यह भी पता नहीं कि वो क्यों पूछ रहे हैं। शायद उन्हें पूछना भी खाज या खुजली जैसा है, खुजा लेते हैं, थोड़ी सी राहत मिलती, भला नाखून लग जाते हैं, लहू निकल आता, तकलीफ होती, लेकिन खुजा लेते हैं। खुजाते वक्त लगता है कि कुछ कर रहे हैं। आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा अगर खुजली जैसी हो तो बीमारी है। कुछ भी पूछते रहने का कोई अंत नहीं है, पूछते चले जाएं जन्मों जन्मों तक, और जो भी उत्तर आपको मिलेंगे उनसे केवल नए प्रश्न निर्मित होंगे और कुछ भी ना होगा। कभी आपने ख्याल किया कि जो भी उत्तर आपको मिलते हैं उनसे और 10 प्रश्न खड़े हो जाते? दर्शन शास्त्र 5000 साल में न मालूम कितने सवाल पूछा, एक भी सवाल हल नहीं हुआ, एक भी सवाल हल नहीं हुआ। अगर हम 5000 साल का फिलोसफी का इतिहास देखें तो एक भी सवाल हल नहीं हुआ। ये बड़े मजे की बात है, इतने उत्तर दिए गए और एक भी हल नहीं हुआ। बल्कि और दूसरी घटना घटी, जितने जवाब दिए गए उनमें से और हजार हजार प्रश्न खड़े हो गए। बर्ट्रन रसल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं बच्चा था और पहली दफा दर्शन की तरफ उत्सुक हुआ तो मैं सोचता था कि जब मैं दर्शन में निष्णात हो जाऊंगा तो मेरे पास भी कुछ सवाल हल हो गए होंगे, उनके जवाब मुझे मिल गए होंगे। मरने के पहले उसने अपने एक पत्र में लिखा है कि अब मैं बूढ़ा होकर यह कह सकता हूं कि मेरा एक भी सवाल हल नहीं हुआ। और दूसरी बात जो घट गई, जिसकी मुझे कल्पना ही नहीं थी, नए नए सवाल और खड़े हो गए इस 90 साल की जिंदगी में। बर्ट्रन रसल ने पहले तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा की थी, मनुष्य के आत्यंतिक प्रश्नों के जवाबों की खोज, और अंत में उसने व्याख्या की है मनुष्य के आत्यंतिक प्रश्नों के संबंध में और प्रश्नों की खोज, और कुछ नहीं, प्रश्न के बाद प्रश्न। अगर आप पूछने के लिए पूछते चले जाते हैं तो व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरा इतना सब पूछने का प्रयोजन ही क्या है अगर तू इशारा ना समझ पाए, तो फिर तू पूछता चला जाता है और मैं जवाब देता चला जा सकता हूं, उससे कुछ हल ना होगा। आज जमीन पर जो इतना कंफ्यूजन, इतना विभ्रम है, वो इसलिए है कि इतने जवाब और इतने सवाल आपके मस्तिष्क में खड़े हो गए हैं कि आज तय करना ही मुश्किल है कि आपका भी कोई प्रश्न है। और प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो कुछ करने का इरादा है या यूं ही पूछने चले आए? एक आदमी मेरे पास अभी 2 दिन पहले आए थे, वो पूछने लगे कि सच में ईश्वर है? तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या इरादा है, अगर है तो आप क्या करिएगा और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनका करना क्या है, ऐसे ही पूछने चला आया था। हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन्हें, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये प्रश्न किस लिए है? तब ये खुजली का जैसा है। फिर वो मुझसे बोले और कोई मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं, न मालूम कितने महात्माओं से मैं पूछ चुका हूं। एक गांव में तो मैं गया तो लोग प्रश्न लिख के देते हैं, एक आदमी ने छपा हुआ प्रश्न मुझे दिया, तब तो मैं बहुत हैरान हुआ। छपा हुआ प्रश्न, मैं पहले ही दिन वहां बोला हूं और बोल के मैं उठने के करीब हूं कि उसने छपा हुआ प्रश्न दिया कि आप इसका उत्तर दें। मैंने कहा तुम इतने जल्दी छपा कैसे लाए? उसने कहा जल्दी की क्या सवाल है, ये तो मैंने 30 साल पहले छपाया था और जो भी इस गांव में आता है उसे मैं दे देता हूं कि इसका जवाब। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें 30 साल में किसी ने जवाब नहीं दिए? उसने कहा बहुत जवाब दिए लेकिन किसी जवाब से तृप्ति नहीं होती। मैंने उसको कहा कि तुम 30 जन्म भी पूछते रहो तो भी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि जवाब से कहीं तृप्तियां हुई हैं जब तक कि तुम्हें अपना जवाब ना मिल जाए, दूसरे का जवाब क्या तृप्ति देगा? मगर हमारी तो कठिनाई ये है कि अपना जवाब तो बहुत मुश्किल, अपना सवाल भी नहीं होता, वो भी उधार होता है। मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ये हमारा प्रश्न नहीं है, ये मेरे एक मित्र का प्रश्न है। वो आए हैं मित्र का प्रश्न है, प्रश्न भी हमारे नहीं है, वे भी कोई हमें पैदा करवा देता है। फिर किसी के प्रश्न और किसी के जवाब हमें इकट्ठे होते चले जाते और हम एक कचरा घर हो जाते। कृष्ण पूछते हैं, हे अर्जुन, इस बहुत जानने से फिर क्या प्रयोजन है? सिर्फ जानना ही है या तुझे उतरना भी है? तू कूदना भी चाहता है या सिर्फ सोचता ही रहेगा? तू कुछ करने को आतुर है या सिर्फ एक बौद्धिक कुतूहल? इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया से एक अंश मात्र से धारण करके मैं स्थित हूं। सारा जगत मेरा ही एक अंश मात्र है। यह बहुत कीमती वचन है, क्योंकि मैंने कहा सारा जगत ईश्वर है। सारा जगत ईश्वर है, लेकिन सारा ईश्वर जगत नहीं है। सारा जगत ईश्वर है, लेकिन सारा ईश्वर जगत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की अनंत संभावनाएं हैं अनंत जगतों में प्रकट होने की। ईश्वर तो इस पूरे अस्तित्व का मूल संभावना है, उसमें से कभी कोई एक बीज अंकुरित होता है तो एक जगत निर्मित हो जाता है, उसमें से कभी कोई दूसरा बीज निर्मित होता है तो दूसरा जगत निर्मित हो जाता है। अनंत जगत हो सकेंगे और हर जगत उसका एक अंश ही होगा। पूरा ईश्वर अगर जगत हो तब ईश्वर भी सीमित हो गया, तब फिर दूसरा जगत नहीं हो सकता। अगर यही जगत सब कुछ हो ईश्वर का, तो फिर आगे कोई गति और कोई विकास नहीं है। ईश्वर के अनंत होने का अर्थ है यह जगत उसकी एक अभिव्यक्ति है, उसकी अनेक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, होती रही हैं, होती रहेंगी। इसलिए कहा एक अंश में ही मेरी योग माया का उपयोग है। योग माया शब्द का ठीक वही अर्थ होता है जो अंग्रेजी में मैजिक का होता है, जादू का होता है। लेकिन जादू तो जादूगर करता है, पर आपने ख्याल किया जादूगर करता क्या है? वो कहता है कि ये रहा, ये आम का झाड़ होने लगा, और हाथ का इशारा करता और एक आम का झाड़ उगना शुरू हो जाता है। छोटे से झाड़ में आम के फल लगने शुरू हो जाते, वो आम का एक फल तोड़ के आपको दे देता है, बड़ा चमत्कार है। जादूगर कर क्या रहा है? जो नहीं है वो आपको दिखाई पड़ने लगे, इस कला का नाम जादू है। मैजिक का अर्थ है जो नहीं है वो आपको दिखाई पड़े। ईश्वर की भारतीय जो धारणा है वो यह है कि जगत भी है नहीं, केवल ईश्वर चाहता है इसलिए दिखाई पड़ता है। यह है नहीं, केवल ईश्वर चाहता है इसलिए दिखाई पड़ता है। इसका होना केवल उसकी धारणा है, उसका विचार है। अगर आपने कभी सम्मोहन का कोई प्रयोग देखा है, हिप्नोटिज्म का कोई प्रयोग देखा है, तो आपको ख्याल में होगा एक आदमी को बेहोश कर दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि तू अब पुरुष नहीं है, स्त्री हो गया, इस कोने से उस कोने तक स्टेज पर चल, तो उसकी चाल स्त्री जैसी हो जाएगी, वो स्त्री जैसा चलेगा। उसे क्या हो गया है? एक ख्याल उसको सम्मोहित करने वाला, एक ख्याल उसके मन में डालता है कि तू स्त्री है, ये ख्याल सक्रिय हो जाता है, वो स्त्री जैसा चलने लगता है। लेकिन ये बहुत कठिन बात नहीं है। जो सम्मोहित व्यक्ति है, गहरे सम्मोहन में गया, उसके हाथ में आप एक फूल रख दें और कहें कि ये आग का अंगारा है, तो चीख मार के वो फूल को फेंक देगा। लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भाव है। बड़ी बात तो ये है कि उसके हाथ पर फफोला भी आ जाएगा फूल रखने से। क्या हुआ? हमने अंगारा तो रखा नहीं, सिर्फ कहा था अंगारा है। उसने मान लिया, बेहोशी में उसके हृदय में संदेह नहीं उठता, श्रद्धा पूरी होती है, तर्क सोया होता है। विचार ये नहीं कहता कि फूल दिखाई पड़ रहा, अंगारा कैसे। यही मतलब है सम्मोहित होने का, कि उसकी जो बुद्धि है, सोचने का ढंग है, तर्क है, संदेह है, वो सो गया है। उसका अचेतन मन काम कर रहा है, चेतन मन बंद हो गया है, उसका अनकॉन्शियस हिस्सा काम कर रहा है। उससे जो भी कहें वो मान लेता है, वो पूर्ण श्रद्धा में है इस वक्त। आपने कहा अंगारा, तो अंगारा हो जाता है हाथ पर, और जब प्राण समझ लेते हैं अंगारा है तो हाथ में फफोला आ जाता है। सूफी फकीर इसी तरह जलती हुई आग पर नाचते हैं, उस नाचने में कुछ और नहीं है। सूफी फकीर प्रार्थना युक्त होकर प्रभु से कह देता है कि अंगारे भी हम तेरा नाम लेके जाते हैं तो फूल रहेंगे। ये इतने गहरे में कही गई बात होती है कि अंगारे फिर जला नहीं पाते, क्योंकि शरीर मानता ही नहीं कि वो अंगारे। ये सब हिप्नोटिज्म भी व्यक्तिगत प्रयोग है योग माया का। परमात्मा के लिए सारा का सारा विराट जो विस्तार है, ये वास्तविक सृजन नहीं है, ये केवल उसके विचार का फैलाव है। बहुत बड़े वैज्ञानिक एडिंगटन ने लिखा है कि जब मैं नया नया विज्ञान के जगत में प्रविष्ट हुआ था तो मैं सोचता था जगत एक वस्तु की भांति है, जस्ट लाइक ए थिंग। अंतिम जीवन के दिनों में एडिंगटन ने कहा है, जब वो नोबेल प्राइज पा चुका था और जगत विख्यात हो गया था, तो उसने कहा है कि अब जितना ही मैंने अनुभव किया है, द यूनिवर्स लुक्स लाइक मोर लाइक ए थॉट देन लाइक ए थिंग। एक विचार की भांति मालूम पड़ता है ये जगत, एक वस्तु की भांति नहीं। लेकिन किसका विचार? एडिंगटन वैज्ञानिक आदमी है, वो ये नहीं कह सकता ईश्वर का विचार, क्योंकि ईश्वर का उसे कोई पता नहीं। कृष्ण कहते हैं ये सारा जगत मेरी योग माया के एक अंश का विस्तार है, मेरे विचार का, मेरे ख्याल का। ये सारा अस्तित्व एक स्वप्न है गहन, उस मूल ऊर्जा का एक स्वप्न, इस मूल ऊर्जा का एक भाव और जगत निर्मित हो जाता है। उस मूल ऊर्जा का भाव छीन होता है, जगत खो जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप पत्थर पैर पर मारेंगे तो खून नहीं निकलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप नहीं हैं, आप हैं, लेकिन आपके होने का जो घटक है, जो बुनियादी तत्व है जिससे आप निर्मित हैं, वो वस्तु नहीं है, विचार है। आप विचार का एक जोड़ है, अनंत विचारों का आप एक जोड़ है, इस सारा जगत अनंत विचारों का एक जोड़ है। अगर हम भौतिकवादी और गैर भौतिकवादी विचारों में भेद करना चाहें तो वो यही होगा। भौतिकवादी मटेरियलिस्ट कहता है कि जगत की जो बुनियादी इकाई है वो पदार्थ है, और अध्यात्मवादी कहता है जगत की जो मौलिक इकाई है वो विचार है। जगत जिन ईंटों से बना है वो ईंटें विचार की हैं, और अगर पदार्थ भी हमें दिखाई पड़ता है तो विचार की सघनता है, डेंसिटी ऑफ थॉट। और जिसे हम अपने भीतर विचार कहते हैं, उसमें और बाहर पड़े हुए पत्थर में जो फर्क है वो गुण का नहीं है, मात्रा का है, डिग्रीज का है। अगर विचार ही गहन सघन हो जाए तो पत्थर भी मौजूद हो सकता है, मटेरियलाइज हो सकता है। कृष्ण कहते हैं ये मेरी योग माया का एक अंश है, और इस अंश पर ही मैं सारे जगत को धारण करके ठहरा हुआ, इसलिए मेरे को ही तत्व जान, तू और विस्तार में मत पड़, तू सीधा मुझको ही तत्व जान। मैं ही आधारभूत हूं, या जो आधारभूत है वही मैं हूं। विस्तार में तू खो सकता है, बहुत लोग डिटेल्स में खो जाते हैं, बहुत लोग इतने विस्तार में खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो किसकी खोज के लिए निकले थे। कई बार जंगल में खो जाने की वजह से जिस वृक्ष की तलाश लिए हम निकले थे उसकी स्मृति ही उठ जाती। इसलिए अंतिम वचन में कृष्ण ने याद दिलाया कि ये मैंने तुझसे थोड़े से विस्तार की बातें कही, लेकिन इस विस्तार में खो जाने की जरूरत नहीं। ये मैंने कहा ही इसलिए ताकि सब तीर मेरी तरफ इशारा कर सके, और तू मुझको ही सारी खोज का अंत जान, सारे खोज का केंद्र जान। जो व्यक्ति भी ईश्वर की तरफ अपने सारी खोज के तीरों को झुका देता है, जो अपनी सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को, सारी प्रार्थनाओं को, सारी अभीप्साओं को, सारी आकांक्षाओं को एक ही ईश्वर की तरफ झुका देता है, उसे बहुत देर नहीं है कि वो पा ले। हम अगर खोते हैं उसे, भूलते हैं उसे, विस्मरण करते हैं उसे, नहीं जान पाते उसे, तो उसका कारण केवल इतना ही है कि कभी हमने समग्रता से उसे चाहा ही नहीं, पुकारा ही नहीं, कभी समग्रता से हमने जाना ही नहीं कि वही एक पाने योग्य है। अगर हमने कभी उसे पाना भी चाहा है तो वो हमारे हजारों पाने वाली चीजों में एक आइटम वो भी है, और वो भी आखिरी फेरिस्त पर। जैसे कोई बाजार में सामान खरीदने निकला हो तो 99 चीजें उसने सब लिखी हो, नॉन, तेल, लकड़ी, और आखिर में 100 ईश्वर भी लिखा हो। ऐसे हम हैं, जब सब तब आखिरी ईश्वर को, जो अपनी जिंदगी की खोज में आखिरी रख रहा है, वो उसे पाने में आखिरी सिद्ध होगा। जो उसे प्रथम रखता है वही उसे पाता है। लेकिन हम क्षुद्र को ऊपर रखे रहते हैं। अगर अभी कोई आपको मिले और कहे कि एक कार दिए देते हैं या ईश्वर का दर्शन क्या इरादा है, तो आप कहेंगे ईश्वर का दर्शन तो कभी भी हो जाएगा, शाश्वत चीज, कार पहले ले लें, इसका क्या भरोसा, क्षणिक का भरोसा भी नहीं है, इसको आज ले लें, ईश्वर को तो कल भी ले सकते हैं, अगले जन्म में भी ले सकते हैं, ये कोई जल्दी की बात नहीं। आप पहले क्षुद्र को चुनेंगे। कृष्ण कहते हैं विस्तार में तू मत जा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझको ही तत्व से जान, उसकी ही आकांक्षा कर। अंतिम बात, कृष्ण ने बहुत से प्रतीक कहे, वे सब प्रतीक इशारा हैं, कोई भी प्रतीक प्रतिमा नहीं है, कोई भी प्रतीक पूजा के लिए नहीं है, सभी प्रतीक केवल समझ के लिए सहारे हैं। जो प्रतीकों की पूजा में लग जाता है वो भटक जाता है। प्रतीक पूजा के लिए नहीं होता, प्रतीक इशारे के लिए होता है। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है और किनारे पर पत्थर लगा है, मील का पत्थर लगा है और तीर लगा है, वो मील का पत्थर बैठ के पूजा करने के लिए नहीं है, वो बैठने के लिए नहीं है, वो तीर ये कह रहा है कि यहां से आगे हटो, बढ़ो, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो पत्थरों पर मत रुकना, ये तीर कह रहा है आगे चलो। ये जितने प्रतीक कृष्ण ने लिए, ये उस महायात्रा के किनारे पर लगे हुए पत्थर हैं, इन पर रुकना नहीं है। बुकु जो एक मंदिर में ठहरा हुआ था, बौद्ध मंदिर था जापान का, लकड़ी की मूर्तियां थी बुद्ध की, रात बहुत उसे सर्दी लगी, उसने एक मूर्ति उठा के जला ली और आंच ताप ली। मंदिर का पुजारी घबरा गया, नींद खुली, आग देख के मंदिर में घबराया हुआ आया और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो तुम, तुम्हें मैंने ठहरा के कौन सा पाप किया, तुम आदमी सीधे साधे मालूम पड़ते थे, ये तुम भगवान बुद्ध को जला रहे हो। बोकुजू ने कहा, भगवान बुद्ध, बड़ी भूल हो गई। पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी को उठा के वो राख को कुरेदने लगा। उस पुरोहित ने पूछा, आप क्या कर रहे हो, उसने कहा, मैं भगवान की अस्थियां खोज रहा हूं। उस पुरोहित ने कहा, तू बिल्कुल पागल आदमी है, लकड़ी की मूर्ति जला के और अस्थियां खोज रहा है। तो बोको जो खिलखिला के हंसा और उसने कहा कि तुम भी जानते तो हो कि लकड़ी की मूर्ति, तो फिर रात अभी बहुत बाकी है और सर्द बहुत ज्यादा है और भीतर जो बुद्ध है उनको बहुत सर्दी लग रही है, तुम दो मूर्तियां और उठा लाओ तो रात बड़े आनंद से गुजर जाए। ऐसे पागल को रात ही निकालना पड़ा, सर्द बहुत थी रात और उसने कहा भी था कि भीतर बुद्ध, फिर भी भीतर के बुद्ध की कौन फिक्र कर सकता, मूर्ति जलाने का गहन अपराध तो हो ही गया था। उसे रात ही बाहर कर दिया उस मंदिर के। उसने बहुत कहा कि तुम क्या कर रहे हो, बुद्ध को बाहर किए दे रहे, लेकिन कौन उसकी सुनने को राजी था, दरवाजे बंद करके उसे बाहर फेंक दिया गया और रात भर सर्दी में बाहर ठिठुरता पड़ा रहा। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले तो उन्होंने देखा कि वो बाहर जाकर सड़क के किनारे एक पत्थर पर दो फूल रख के पूजा कर रहा है। तब तो उस पुजारी को फिर परेशानी हुई, उसने जाके कहा कि तुम आदमी किस भांति के हो, रात भगवान की मूर्ति जला दी और अब सड़क के किनारे हुए पत्थर पर बैठ के पूजा कर रहे हो? बोकुजू ने कहा, पूजा करनी हो तो कोई भी प्रतीक काम दे जाता हो, कोई भी प्रतीक काम दे जाता है, और पागल बनना हो तो लोग प्रतीकों को प्रतिमाएं बना लेते हैं और भटक जाते हैं। सुबह के लिए मान लिया कि बुद्ध यहां है, बुद्ध की पूजा करनी है, इस पत्थर पे भी की जा सकती है। ये सिर्फ प्रतीक है, ये केवल एक डिवाइस, लेकिन तेरी मूर्तियां बहुत बजनी हो गई, तूने जिंदा बुद्ध को बाहर फेंक दिया और लकड़ी की मूर्तियों को तूने भारी समझा, और जब मैं अस्थियां खोजने लगा तब तुझे भी पता चल गया कि अस्थियां वहां मिलेंगी नहीं क्योंकि लकड़ी। तेरी पूजा झूठी है, तू प्रतीक को प्रतिमा बना रहा है। ये आखिरी बात इस अध्याय में याद रखें, क्योंकि ये पूरे प्रतीक का अध्याय है। प्रतीक प्रतिमा नहीं है, इशारा है। सब प्रतीक उपयोगी हैं, मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के, गुरुद्वारे के, सब प्रतीक उपयोगी हैं, कोई प्रतीक अंतिम नहीं है। प्रतीक से गुजर जाना, प्रतीक पर रुक मत जाना, प्रतीक पर ठहरना, उसका उपयोग करना और पार हो जाना, तो एक दिन विस्तार खो जाएगा और केंद्र उपलब्ध हो जाता है। इतना ही, पांच मिनट रुके, अंतिम दिन है, कोई उठे ना, कीर्तन में सम्मिलित हो और फिर जाए। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।